أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه د سورتی شورا د یو پنځو سم آیات څخه شروع پر درو پنځو سم آیات باندې ختم سو چې د هغه درو پنځو سم نو د سورت پای هم دی خاتمه ایت د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې دلته نږدې په اته څلوېښتم نمبر آیات کې د رسول علیه صلاة وسلام رسالت ذکر سو که ستاسې په یاد ملاقاري ول ان علیک الا البلاغ نسته پر تا مگر نه رسول تر دې مخکې فما ارسلناک علیهم حفیظا موږ ته پر دوی باندې محافظ و نگهبان نه یې مقرر کړی نه مو یې ورلېږلی چې خامخا به دوی ایمان راوړي ته پر دوی مقرر یې ته د تبلیغ دپاره ورغلی چې زما احکام ورورسي خو دا رسالت دی نو چې دلته رسالت ذکر شوی و د رسالت په باره کې د مشرکانو یو مشهوره سوال دی د هغه دپه اوس په دغه سبقه کې ورکوي سوال داسې و چې دوی دا د نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې یا د مکې مشرکانو وړاندې کاوه خو دا سوال جوړ د یهودو د طرفه څخه و یهود ګرد عمر دغسې اغلاز منافقان یو چمبازه خلک دي مدینه چیرې وه د مکې مشرکان چیرې وه د هغه ځای به لاس راغځاوه چې دغسې ورته ووایاست دغسې ورته ووایاست لکه دا اوس عینې وینې یهود هغه دي په یورپ په لندن او په امریکا کې ناست دي چې چوګیان په افغانستان کې شک شکیږي هغه د دوی خبره دلته درته کوي نو نمایندګي یې دوی کوي په نامه مسلمانان نو رسول علیه الصلاة والسلام ته خو مسلمانانو نمایندګي نه کول د مکې مشرکانو د یهودو نمایندګي کول سوال د اوغو هغه به داسې ویل چې سید موږ دې منو ولې دې نه منو وان تم دغه چې د خدای سره مخامخ خبرې وکړه لکه د موسی علیه الصلاة والسلام خبرې چې د الله سره سوي وي ته خدای وینې ته خدای لیدلې دی موسی علیه السلام خو لیدې نو که ته رښتیا رسول یې د خدای سره ډایرک مخامخ خبرې کوه او د خدای سره ملاقات کوه زیارت یې کوه د خدای پاک دغه شیانې لکه موسی علیه الصلاة والسلام چې کوه حال دا چې دوی درواغ ویل موسی علیه السلام د خدای کله ولیدې کېدای سي په خبره باندې پوهېدلې خو دا د دوی غوښتنه وه چې که دغسې معنا ووینه چې الله تعالی هغه د موسی علیه الصلاة والسلام په باره کې چې کومه خبره وه هغه خو الله تعالی منقل کړې ده په قرآن کریم کې نو چې موسی علیه الصلاة والسلام الله پاک ته وویل چې زه به تا ووینم الله پاک لن ترانی ته هیڅکله ما نه شې لیدلی کنه ته ول دا غره ته وګوره که ده قرار ونیو زه به یو تجلا پر وکړم ته بیې هم وکړې نو کله یې ولیدې خبرې سیدی سره کړې دي هغه خبرې هم من وراء الحجاب هغه خبرې هم من وراء الحجاب اگر چې الله تعالی ډایرک خبرې ورسره کړې دي نو اوس دلته چې دی دغه د دې غشتنه او په دغه ځای کې دغه جواب ورکول کېږي. دا یو بل ځای په قران کریم کې دغه د دې سوال په بل رقم هم نقل شوی. هغه د دې الته په سوره فرقان کې الله عز وجل د دې حکایت کې وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. الته په سوره فرقان کې 28 نمبر آیات چې هغه کسان چې هغه کافران وو د اخرت عقیده نه درلوده، د الله سره د درېدو د ملاقات د حساب عقیده نه درلوده، هغو به ویل ولکشکې پر موږ ملائکې را نازلې سوي وای، موږ ته یې ویلي وای چې دغه محمد نبی دی. نو ملک موږ ته خپله ویلي نه وای چې ته وایه چې ما ته جبرائیل رالی زینب ما چې ورته نبی د الله تعالی پیغام یې راته راکړي. ملک جې راسي قرآن دغسې وایي چې دوی به دغسې ویل چې ولې پر موږ ملک نه نازلېږي، راجې سي دروازه جې را وټکي چې دغه محمد نبی دی. او نرا ربنا ولیا چې موږ په خپل رب ووینو خو رب جراسي نو کېدای سي په خبره پوه شوې، خو د دې جهال و بد و بره بیرنو الله پاکم شرمېږي، خو راجې سي راته ولي وایي چې دغه محمد نبی دی. نو چې نه ملک موږ ته راځي او نه موږ الله وینو ستا نه بد څه نه سم منلی. ګوره سوال په دوه شکله باندې دواړه تفسیرو نقل کړی دی. یو سوال داسې سو چې ته خدای وینې نبی علیه السلام ولیا نو تا خبرې ډایرک ورسره کړي یا بره نو رسول خوشي خو ډایرک خبرې کې ویني لکه موسی علیه صلوات و سلام. او بل دا دی خدای خپل مشته ولې ناراضي، ملک خپل مشته ولې ناراضي چې ستا تایید وکړي چې دا نبی دی. دغه سوال یې کاوه نو دا خو د رسالت په متعلق دا سوال یې ملاقاري کې پوهېږي چې د رسالت چې مولا چې ویل چې الله پاک چې پر تا باندې رسول دی، دی چې پر تا رسول دی، خو ونه سره رسول خو پر دغه رقم کې لکه موسی چې کوله خدای پاک یې لیدي، د خدای سره خبرې کولې. نو موږ ته نه مونږ ته نه خدای لیدلی سي د موسی پر رقم نه خبرې ورسره کولی سي. نو یو شی خو دا دلته په دې دغه ځای کې اوس بیانېږي په دغه سلسله کې چې دا د دوی جواب دی. الته په سورۃ فرقان کې الله پاک داسې یو جواب ورکړی و د جدواړو خبرو، د جدواړو خبرو چې د ملک رؤیت یې غوښتی چې ملک دې مشتراسي یا دې ول خدای پاک مشتراسي خبرې دی چې الله تعالی پاک داسې د آیت په پای کې ویلو ولقد استکبروا. دې ځان ته خورا غټه ډبره یې شد، ډېر کبر یې وکړي، د خدای ملاقات غواړي، خدای جي د دې کر راشي ورته وجوي چې محمد عليه السلام نبي دي، ملائکه جي د دې کر راشي ورته وجوي چې محمد عليه الصلاه والسلام نبي دي. مرچ په پښتو کې چاته دغه سی نه لایق غشتنه چې وکي مرو ته اله جک شته ډنګوا به خیر وړي ډنګي ته دونه ډیر غشتنه لري لکه یو څوک مطلب خور حقیر فقیر سړی دی برای بچا چې مشکر راغلی زما سره یو څه مشورې کړو نو خلک ته لر ډنګوا ولا کستا سره تانهدار مشوره کوي نو بچا یې څنګه در سره وکی. نو دې دغه شاخ ته لاس واچو چې الله پاک دې راسي، ملک کې دې راسي، الله تعالی پاک فقط هغه لکه لقد استکبروا ځان دې بخ غټه ډبره کښ. یو جواب حالت ورکول شوی دغه د خبرو په باره کې چې د خدای سره د مثال په تور موږ به خبرې وکړو الله به خبرې رسول کې خصوصي په دغه باره کې دلته وس بل جواب ورکړي. یو مشترک جواب هلته تیر شوی دی د دواړو خبرو چې ته نه د ملکې وړې چې خبرې ورسره وکړي نه د خدای وړې چې خبرې ورسره وکړي. دا چې وس وایه چې وایه د الله تعالی په باره کې چې خاص ما سره خبرې وکړي په دغه باره کې هم الله پاک جواب ورلرو کې چې د الله تعالی سره خبرې نسي کولای. دا خصوصي په دغه باره کې د نن جواب دی. یو هغه مشترک د ملک په باره کې دی هغه هلته ورتیر کې چې معنا په هغه ځای کې د سورچ خان کې ورته ویلی دي. د دې سره سره نو نور شیان هم بیانوي. پر نبی علیه صلوات و سلام به د نن په سبق کې الله امتنان او احسان بیان کړي چې ما ستا سره دغه رقم کړی دي. نو بل به د قران کریم عظمت لوی پکښ کې بیان کړي په د نن سبق کې. نو بل به د قران کریم هدایت بیان کړي چې قران کریم هدایت دی د خاص خلکو د پاره هم د عام د پاره. د خاص خلکو د پاره څنګه هدایت دی؟ هغه د مؤمنان دی، هغه دغه سه هدایت چې موږ ته په کتابو کې هدایت موصله بولم لا قاری چې مؤمنان ورسه د حق دی. نو دا خاص هدایت دی. یو به عام هدایت دی، د قران هدایت چې رغیږي دی کافر یې موري مسلمان یې موري. نو دا هدایت خو عام دی، د کافر په غوږم نه نوزي، د مسلمان په غوږم نه نوزي. و دې هدایت موږ ته سي اراءت ته طریقې وای لارښوونه. نو قران هم لارښوونه ده او هم حق ته رسول دي، مګر ودا د ځینو خلکو دپاره حق رسول دي چې الله تعالی بخت سم کړي هغه ایمان پر راوړي، اچني سم کړي هغه خیم اوري. نو لارښوونه خو ورته ده چې دا نه عملي کې ده، خو بیا چې لا خبره ده. نو د قران کریم دا هدایت به مخصوصي ذکر کې چې خصوصي هدایت هم دی، عمومي هدایت هم دی. نو او بل خبر چې دا هغه بنو د قران کریم د اتباع وجوب بیان کې چې نو د قران کریم متابعت به تاسو کوی دا د الله تعالی کلام دی، دا در باندې واجب دی. او چې څوک یې نه کوي د هغه دپاره به اشارتن جزا ذکر کړي چې ستا دپاره جزا ګوري. دغه مضامین بیانیږي اوس د ترجمې ته راځم. دلته نو الله عز وجل وای وای وما کانه نه شایي نسته ګرسره لبشر هیڅ انسان لر اندا خبر یو کلم چې خبرې وکړي هو د ده سره الله الله عز وجل نن خاص ته دغه خبرې جواب ورکړي. یادوي چې ملک ملکې جې راشي یا الله راشي مشترک جواب د هغو دواړو خبرو خلته بس ورته برخان کې ورکول سوی چې ډېره لوړه ډنګه یې نو کې کښته ډنګه وه. نن خاص دغه خبره ده چې معنا دی خدای جې راشي الله وایي خدای د هر چا سره خبرې نه کوي. دغه سوی دا د بنده استعداد نه دی، د بنده دا شان نه دی، طاقت یې نه لري پر دې دنیا باندې. وما کان نه شایي نسته لبشر هیڅ انسان ته ان دا یو کلمه چې خبرې دی وکړي هو د ده سره الله الله پاک مخامخ مشافهتن که ته واولي خو په جنت کې ورسره کوي د الله تعالی جدار په جنت کې زموږ عقیده ده د ټولو اهل سنت والجماعت الته خیادی کوي. نو دلته یو قید باره ملاقاري ده، دغه سوال د دفې دپاره غواړي چې نه ښایي هیڅ بشر و انسان ته پر دغه حالت کې موجوده چې اوس دی اوس د ده په سترګو کې دغه نه طاقت الله نه دی ښیي چې دی د الله تعالی د تجلی جدار وکړي. په آخرت کې الله د سترګو ته دغه ضعف چې دی ختمیي قوت ورلره ورکوي، قوت چې ورکوي بر هغه شی ویني. لکه د مثال په طور یو ځوان دی، هغه ته دا کشي تورې کښې ورته دی دغه سره جګ نیولی ګرده وایي سپینډرې عینک هم ورسره یشي یو بله کټبین هم ورسره دی دی کوي ویني. اوس ورته وایه چې نو په دغه کې لاوایي سم نه وینم. نو څه فرق دی؟ خو د ده د سترګو هغه جد ضعیفه سوی دی، د یې په عینکو کې سم نه ویني. دا بل سترګې چې قوي دي هغه شی دی ویني. ګوره یو شی دی یو یې ویني بل یې نه ویني. رب العالمین چې دی په دې دنیا کې انسان ګرسره نشي لیدلی، خبرې ډایرکت داسې نشي ورسره کولی. که ته خو هغه دی په ورځ کې د قیامت یې ورسره کوي خبرې جدارې هم کوي، هغه طاقت بل دی چې الله یې وجنه چانو تور کوي. هلته نورې سترګې دي، دغه سترګې نه دي، معنا سترګې خو د هغې دي قوت یې ورزیات کړي دغسې. نو نه ښایي هیڅ انسان ته اندا یو کلمه چې خبرې وکړي هو د ده سره الله الله الا وحیا. دلته درې طریقې ذکر کوي، پام پر کوه ملاقاري چې الله د بنده سره خبرې کوي دا درې طریقې لري. الا وحیا مگر نه په وحی سره، دا یو. او من وراء حجاب، یا د شا څخه د حجاب د پردې چې پر بنده باندې پرده راڅرخېدلې په خبره پوه شي. خپل د کمزورۍ پرده دلته جسمي پرده نه ده چې داسې پرده ده د ټکر الله تعالی پر بنده راڅرخولې ده. پر بنده د خپل کمزوري چې د خپل د سترګو ضعف د دماغ ضعف دغه پرده ګواکي حایل دی راګرځېدل دي د الله تعالی جدار نشي کولی، الله تعالی سره خبرې نشي کولی مخامخ، یا د شا څخه د حجاب. کنه د الله تعالی ذات چې دی هغه په هیڅ حجاب نه پټیږي. د الله تعالی ذات ګرده یو نور دی، سراسر یو تجلا ده. نو هغه چې دی په چې شي پټیږي، نه تر ټکر لاندې کیږي، نه تر دیوال نه امیږي، د هیڅ څخه په هیڅ نه پټیږي. دا حجاب پر بنده راڅرخېدل دی، پر ده چې کوم شی راڅرخېدل دی هغه هغه د ده کمزوري ده. تر دغه د ده جد نه وروځي د خپلې کمزورۍ چې د الله جدار دې وکړي. دا یې دوهمه طریقه. او یرسل رسولا، او یرسل یا چې الله تعالی ولیږي رسولا رسول فیوحی دا رسول وحی وکی بی اذنه پا حکم سره دا الله ما دا اغا خبرو یه شاو چه دا الله تعالی ورت اراده چه الله کم شی پا لاس ورکری چه دا و دا اغا بنده تا ورسو نوچو طریقه سو بدره. یو دا وحی طریقه سو، بل من ورائی حجاب سو، بل یرسل رسولا چه ملائک ورت را واسطه پر جاری وزمانی رازم تفصیل کوم. دا وحی چه دا ملاقاری دلته چې ذکر سوی د په دې ځای کې خاص دلته درې معنی ولري. وحی چې د اصلا یو چابک اشاره ته ویل کیږي، ډیره سریع چابک اشاره وشي ته کول. نو دغه وحی چې د په دې ځای کې درې رقم راځي. یو دا د القاء فی الروع، روع چې دی په درې په زبر چې وای هغه نو لابیر ته وای روع. روع چې دی چې درې پیشه کې بار زړو قلب ته ویل کیږي. القاء فی الروع معنی په زړه کې د انسان یو شی وراچول چابک، معنا په دې ځای کې چې دی نه ملکه دلته وایسته د نه بل د نه بل د ډایرکت د الله تعالی له طرفه څخه یو فیضان دی راځي په زړه کې وراچي. دا یوه طریقه ده. دا په ویښو هم کیږي، په خوب کې هم کیږي. د انبیاء علیهم الصلاة والسلام د پاره چې دغه القاء په روع کېدله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ویل ان روح القدس نفث فی روعی والروح القدس جبریل امین زما په زړه کې راپوکړ. نو دا روع د الله تعالی د طرفه څخه ډایرک بلا واسطه هم کیږي د ملک په واسطه باندې هم کیږي په ویښو هم کیږي په بدو هم کول کیږي. دا خاص د نبی د پاره دا موږ کوم خوبونه وینو په دې کې د غلطي احتمال شته. نبی چې به کوم خوب ولید هغه عین دغه سې وحي وي لکه دغه د ښکاره وحي چې ملک پیغام ورته راوړي دغه سې مطلوع آیاتونه دي. حکم یې هغه رقم دي د انبیاء علیهم الصلات والسلام خوبونه یقیني وه په هغه باندې حکم کېدی. زموږ چې خوب وینو پر دې حکم نه بنا کېږي چې څوک پر چا لاس کړي برای صاحب دغه زما غل دی په خوب مې ولیدی چې زما مالي غلا کړ. د ده په خوب شیان نه ثابتېږي. پیغمبر علیه السلام که خوب لیدلو هغه خوب حق په هغه باندې حکم صادرېدی. کدای زما په خبره پوهېږي. نو الله چې د بنده په زړه کې شی ور اچي په ویښو هم کېږي په خوب هم کېږي چې دغه ته موږ القا وایو. القا فی الروح ورته وایي یا یې په ویښو او یا یې په دغه باندې په خوب باندې. بل قسم چې دی چې هغه موږ الهام ورته وایو هغه چې بیا دی و نبی ته هم کېږي وغیر نبی ته هم کول کېږي. الهام هم دغه دی یو چاته په زړه کې یو خبر ورګرځول و غیر نبی ته چې کېږي. لکه الله تعالی په قرآن کریم کې وایي و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفتی علیه فالقیه فی الیم. په سورۃ قصص کې اوم نمبر آیات چې الله وایي موږ د موسی علیه السلام امور ته وحی وکړې و اوحینا الی ام موسی. نو هغه وحی دغه رقم چې د موسی علیه السلام ورکړه نبی و خو نبیه نه و. نو چې نبیه نه و معنا القا الهام یې ورته وکړي په زړه کې دا خبره په زړه کې الله ور وګرځول چې ونس خپل زوی ته چې ته یې ورکوه فرعون الالهي پټې ساته چې کوم وخت وبېرېدې چې یاره خبره رسوایي ته راوځي راڅه الالهي یې خبره بیې کړه په صندوق کې واچوي او دریاب ته بیا واچوي. دغسې مورسره وکړه تر یو وخته یې خپله ته یې ورکوه چې خبره دې ته رسېده چې یاره کېدای شي اوس رسوایي جوړه شي برای هغه چې ودریاب کې ورکړي چې د فرعون کور ته خپله الله تعالی واروسي په حواله کي هغه په زوی واجې باندې ونیوه. نو دغه وحی د موسی عمر ته وسو دا کله نبی و دا الهام دی. نو یا په قرآن کریم کې بل ځای الله پاک فرمایي چې واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا. الله تعالی مچمچي ته وحی وکړ. نو مچمچی نبی ده خو نبی خو نه ده. د مچمچی په زړه کې الله ور واچوله چې ته به کورونه یا په غره کې په یو لوړ لاش کې جوړې چې هر چا لاس نه ورته رسېږي. یا دغه چې انسانان دا لوړې لوړې بنګلې جوړې پر لوړ بام پر اجوالې ور جوړې که چې نه د دې خو ورختای شي نه د اخ ورته راتلی شي. الله وایي دا موږ ښوونه ورته وکړه. بیا نو هغه دی چې دا د رقم رقم میوې خوري دغه وحی چې دلته د مچمچی دپاره کارول شوې ده. نو دا وحی خو هغه وحی نه ده چې هغه څوک په چش کېږي په نبی کېږي. ادې مچمچی ته هم شوې ده وحی د موسی علیه الصلات والسلام مرته هم سوی ده. نو وحی چې د معناوی ډیر دی القا فی القلب که په خوب کې که په ویښي دغه ته وحی ویل کیږي په سرعت باندې کول کیږي. او دغه چې الهام ورته ویل کیږي دا چې دی ودغه نور حیوانات او انسانانو وګور ته کول کیږي. نو دلته چې دا وحی ذکر سوی ده چې ورنه شای بشر رشد الله تعالی د سره خبرو کې الا وحی مگر نه په وحی سره. نو وحی چې دلته ذکر شوی ده دغه قسمه نمبرادي چې الله تعالی په زړه کې خبره ورواچي دغه رقم کېږي. دا نه کېږي چې څوک راشي د الله سره خبرې کوي ډایرک ورته وګوري درواغ وایست و موسی علیه السلام الله ولیدی مخامخې خبرې ورسره کولې. خبرې یې صحیح دي روایت خو بېخي نه دي سوی هغه خو سره نه دي سوی کېدای شي په خبره اوس پوهېږي. نو دا خو یې ورنږدې کړه. یو د وحی خوا یې مثبته کړه چې په وحی باندې الله تعالی د چا سره خبرې کوي هغه چې نبی هغه د خوب یا د ویښو القا او چې نبی نه هغه ته دغسې الهام کول کېږي په زړه کې ورګرځي. مګر هو هغه ته نو چې دی دا الفاظ چې دي چې نبی ته په زړه کې خبره ورواچي یا یې په خوب کې یا په ویښو هغه الفاظ د نبی علیه الصلات والسلام خپلې وي هغه نو تلاوت نه کول کېږي. لکه د احادیث د نبی علیه الصلات والسلام چې دا ګرده وحی ده الله په زړه کې ورچولې دي مګر لمونځ پسې کېږي چې پر لمانځه ودرېږي الحمدلله په ځای یو حدیث را شروع کړي ولې خو هغه الفاظ د محمد علیه الصلات والسلام مضمون یې د الله تعالی د طرفه څخه دي معنا یې د هغه طرفه څخه ده الفاظ د پیغمبر علیه الصلات والسلام. دوم او من وراء حجاب یا د شاسخه د حجاب چې ما د حجاب پر بندر اثر دی پر الله حجاب نه دی اثر خدلی که دایس په خبره پوسی زمش څخه نه عام دی په ما کې زو عفروت یې زینې وینم کله د پښتو الله تعالی ذات چې دی د ډیر نورانیت څخه زمش څخه چې شې دی برای نه عام دی نس لیدلې و دې زما په سترګو کې هغه طاقت نشته. نو دغه خبرې چې کیږي من وراء حجاب کیږي چې انسان خبرې مر سره کوي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پښتنه وسوارل تا الله تعالی ولې دی دول الله تعالی خنور دي څنګه به زه ووینم کله لیدلی سم، حتی چې ملاقات هم وسو، لیکن د الله تعالی ذات نبی علیه صلوات و سلام نه دی لیدلی. خبر ورسره سوی خو من ورای حجاب سوی دی. موسی علیه صلوات و سلام خبر ورسره وکړي من ورای حجاب ورسره وکړي. دا دوا او یرسل رسولا، یا چې رسول ورته راولیږي. رسول چې راځي پر دواره کم راځي ملک. یو قسم ادا دی چې ملک په خپل شکل کې راشي. په دغه وخت کې چې و د رسول علیه صلوات و سلام څخه پوښتنه وسو، بره تا ته وحی څنګه راځي؟ بره دورته ویل چې احیانا گای گای ما ته په داسې رقم راځي مثلو سلسله الجرس، لکه هغه شرنګۍ د ژنګولې، د ژنګولې شرنګۍ موږ سره جلا کولی چې یو ژنګولې هغه ګړنګ آري چې شرنګۍ چې داسې دوام کړي دغه رقم. نو کومه دی خو موږ نه سپه مولای چې څه وای. نو پیغمبر دغه سی او تشبیه ورکړه، لکه یو بونه اریچ پر لپسې برال دغه رقم دی. هغه وخت چې ملک به په خپل شکل کې رااله، ملک پر نبی علی صلاتو و سلام به ګر سره دغه سوسې چې بول بیا سدس، ولی خو د نبی علی سلام دغه حواس به معتل سو چې د ملک سره مناسبت پیدا شي، د ملک سره مناسبت پیدا شي. پیغمبر علی السلام له برز ما څخه هغه سلسله قطع شي، زه چې راکښینم هغه شان ما پیاد کړي ګرځي. دا خبرې چې راته کړي چې دغه دغه دغه دغه نو دغه د قران آیتونه دي چې دغه سپه نازلې دي، او دا تر ټولو نبی علی السلام له هغه ګران قسم دي چې پر ما باندې وحی راځي، پر ما ډېر زحمت کیر کی. ولی خدای دا بشری نبی بشری موج بدل کی، ملکوتی موج ته ګواکی لکه واچ وړي دغه رقم سي، لکه سړی چې د رادیو موج بدل کی براغ بل سټیشن نه نیسي ولاړ سي بلی خواته. دلته دغه سترګ وغوژونه دغه چې دغه ظاهري پر نبی علی سبب په دغه د حالت رالی چې دای به ګواکی هغه ملکوتی شکل تور مناسب سره به تابع التسول، نو هغه کړنګ آر یو شرنګ آر چې هغه به فهمه و چې دغه راته وایي. دوه ام قسم چې ملک راځي کرا بګای د انسان په شکل سو، ملک جبرئیل امین براتلی د سړی په شکل کې برالي. نبی علی السلام ته دا ډیر آسان وي، ونی خو ملک به ځان ورته راواړه او بشری حالت هدا په خپل حالت باندې برالک انسان چې د انسان سره ژغیر کدای سیس. ما په خبره پوهېدلی است دغه چې قران وایي چې او یرسل رسولا، دا پر څو قسم سو؟ دوه قسمه، یا ملک په خپل شکل کې راځي، دا چې په خپل شکل کې نور انسانان یې نه ویني چې عام حالات دغه رقم. پیغمبر علی السلام استفاده ځنی کول، پیغمبر علی السلام هم دغه خپل حواس دغه چې وو کار به پریښو، هغه حواس هغه د نن باطنی چې هغه بد هغه بد ملک سره رابطه ونیو، ته دغه سترګو دا غوژونه دا به دای سو معتل بسو د دوه خلکو سره خبره نسو کولای. هغه مالک د سړی چې تشبیه مدر لر درک بلا تشبیه، لکه سړی چې د ټلویزیون موج بدل کیه، د رادیو هغه بدل کیه، براغه چې کم یو سټیشن دغه سوال لپاره بل نیس، دغه بیا نه نیس، دغه سبب دون پک شي کرالي. او بل دوم قسم د رسول الله دغه چې رسول د سړی په شکل کې راسي، پیغمبر برته دا بخی ډیر اسانه و. اصحاب بلاغه خبری واوری دلیا ورسه چې باغه ولاړ نبی علیه السلام بول دا جبرائیل و. نو دلته ما دا سفعامه توګه چورتوګره ملاقات درې قسم خبری علاقه شه شول، چې بشر دغه درې قسم خبری چې دی الله پاک د سره خبری کوي. نو اوس د مکه مشرکان وای چې الله جما ترش زه خبر ورسره کوم خپل د خدای را وښی چې دا کار نشي کېدلی. مازی یا نبی علی السلام ته ویل مخه مخ دا الله سره خبر نه کوي چې ملک راځي. دا دغه خبره د چلاوي د زما عادت نه دی راغلی چې ارګرد مرد چا سره مخه مخ خبرې کوم. دا یو د موسی علی السلام سره سیو یاغم بل مشافه نه دي سیری خبره د الله ورګه خدای الله چې دار نه دی کړی. فسی الله پاک فرمای فیوحی چې دا الله پاک رسول درته راولیږي. فیوحی نو الله وحی، فیوحی نو دغه رسول وحی وکي به اذنه په حکم سره د الله تعالی. ما دا هغه خبر یې شاو چې الله تعالی اراده کړی چې دغه خبرې ودا نبی تور ورسو. انه علی حکیم، انه به شک دغه الله عز وجل علی ډیر عالی شان دی، ډیر لوړ دی، حکیم حکمت والا دی. الله تعالی دا پټ پټ رازو خاوندې. نو چې دی ډیر عالی شان دی، څنګه عالی شان؟ معنا تر دوغ خبر الله لور دی چې د کلی ارملک تقاضا وکړي چې د خدای سره وینم، د خدای سره ملاقات کوم. دا خو د دنیا بچان دی چې بر تاسو ملاقات لکه وخت لره درک. د الله شان تر دې لور دی په بنده کې دغه استعداد پر د موجوده حالت کې سره نسته چې پر دې دنیا دی به الله تعالی وین او حکیم دی. الله تعالی چې کم کم چاته بیا د رسول را لیږي، د کم کم چا سره چې دغه خبرې من ورای حجاب کې یا وحی کی یا رسول په لجول کی، دا د الله تعالی هغه خپل راس چدی، هغه خپل سیر او حکمت چدی، دا هغه مطابق کی د خلکو په خواهش نه دی. خو زب مم چې الله تعالی دې ماته وحي وکړي و مې الهام دې راته وکړي. زما په غوښتنه نه دي چې د الله تعالی د حکمت قضای په هغه ګړي کې کوي. د موسی علیه السلام مور ته وحي وکړه، مچمچۍ ته وکړه، د مصر خو نورې ښځې مې د بني اسرائیلو و هغو ته بیا وحي نه کول. د هغو اولادونه به فرعون ورلالوله راتله، خو دغه وحي او دغه الهام الله تعالی ودې ته وکړي. خو دا د الله تعالی حکمت دی، راز دی په کښې کې سر یې دی. نو پسې الله پاک چې دا قانون بیان کړي چې د بنده سره چې خبرې کېږي پر دغه درې قسمه باندې کول کېږي: وحیه من ورای حجاب، په ارسال سره د رسول الله وکذلک. پر دغه رقم چې دا قانون تا واورېدی، او حینا موږ وحیه کړې ده الیک و تا ته روحن د قرآن، تا ته مونږ قرآن دغسې نازل کړی دی په دغه طریقه سره چې دا رسول رالېږل کېږي، دا ستا هغې هغه طریقه ده. ګوره هغه د اثبات د رسالت هم پکښې کې اوس. وكذلك پر دغه رقم اوحینا موږ نازل کړی دی الیک و تا ته روحن قرآن، پر قرآن یې د روح نوم کښېښوه. ولې وایي؟ په روح سره بدن ژوندی کېږي، په قرآن کریم سره چې د قرآن کریم هدایات وي د انسانانو زړونه حیات کوي. د حیات دوه قسمه دي، یو خو دا جسمي حیات دی. نو جسمي حیات خو خر هم لري، وشي هم لري، میږه یې هم لري، انسان یې هم لري. دا جسمي حیات دی په روح سره. یو بیا د روح هغه معنوي حیات دی چې باره دی ځینې شیان زده کړي چې خر په هغه نه پوهېږي، اوښ نه په پوهېږي، غویی نه په پوهېږي. هغه چې دي هغه د قرآن په ذریعه باندې هغه شیان راځي چې د قرآن سره د چا رابطه ډېرې دي، د زړه ژوندی دی. ولې؟ دی په هغه شیانو باندې پوهېږي چې د الله تعالی خبرې دي. نور عام حیوانات نه په پوهېږي. نو پر قرآن یې مال د روح نوم ولې کښېښوه؟ په ده سره د زړه حیات یې ژوند دی، لکه په دا روح سره چې د انسان هغه بدني ژوند دی. دغه روحي نه دی، دغه روح دا حیات چې موږ ورته وایو، لکه په دغه چې بدن ژوندی دی. په قرآن سره څوک ژوندی کېږي؟ د انسان زړه ژوندی کېږي. نو ځکه د روح نوم پر کښېښوه. الله وایي دغسې موږ وحیه کوو تا ته د چا روحن د قرآن من امرنا، چې دغه قرآن زموږ د امر څخه دی. ګرده زموږ خبرې په کښې کې دي، که امر دی که نهي دی. په قرآن کریم کې ځینې اوامر دي چې دا کار وکړه، ځینې نواهي دي چې دا کار مه کوه. دا ټولو څخه یې تعبیر په چا وکړي؟ په امر. امر یو غټ کار ته ویل کېږي. نو دا الله پاک وایي چې دغه روح چې راځي من امرنا، دا د امر څخه زموږ دی. معنی زموږ پروګرام په کښې کې درج دی چې د امر او د نهي دی. نو ما کنته ته خو نه وې، نبی علیه السلام ته وایي. ګوره هغه احسان پر راپورته کوي الله پاک، چې امتنان په کښې کېږي پر نبی علیه السلام. ما کنته ته خو نه وې، تا درې چې ته دې خبر وې. ما چش دی الکتاب و کتاب، ته په قرآن خبر وې چې نبی سوی نه وې؟ و نبی علیه السلام ته وایي ته په قرآن کله پوهېدې؟ خو دا نبی علیه السلام په دغه عربو کې ګرځېدي، خو افسونه یې پېول دلته د مکې د خلکو په مزدوري باندې. په قرآن به دی کله پوهېدې؟ قرآن خو الله وروښانو، خو الله وایي دا د دغه وحي په ذریعه دی چې ما تا ته وحي کړي دي. که ستا خپل ذاتي شی وای، نو خو در دا څلوېښت کلنۍ د مخه به هم تا دغه آیاتونه ویلی. کېدای سي په دې خبرو خو روښانه خبره ده. که دا ستا ذاتي وای، د الله د طرف یې وحیه نه وای، د ملک په ذریعه نازل سوی نه وای، نو خو پخوا هم ته دلته په مکه کې ګرځېدې، یو آیات یې ویلي و نبی علیه السلام؟ خو نه یې وویلي. نو ما کنته ته خو نه وې، تا درې چې ته دې خبر وای چې ما چش دي الکتاب و کتاب ولا الایمان، او نه په ایمان خبر وي تفصیلن. دلته به د تفصیلي قید ږدې، ځکه زموږ د ټولو مؤمنانو دا عقیده ده چې انبیا علیهم الصلاة والسلام چې وه هغو تر نبوته مخم ایمان یې درلود دی، ایمان یې درلود دی. ځکه ایمان خو عقلي شی دی، ملاقاري دا مسله به مزده یي. چې که یو سړی د غره په سر کې د موره چې پیدا شو دورې یې کښېښوه، باره الله تعالی یو څوک یو وسی ورته مقرره کړه، راتله شیدې ورکول یې، غټ شو، دالته ځوان شو، انسان یې لا نه ولیدی. په ورځ د قیامت د ده سره یو سوال کول کېږي. هغه دغه سوال کول کېږي چې پر الله تا ایمان درلودی که نه درلودی؟ که ده پر الله ایمان درلودی، نور خو نه لمونځ کړی دی، نه روژه نیولې ده، نه بل نه حج، هیڅ یې لا نه دی کړی، الله یې جنت ته بیایي. ولې؟ ده وایي دا نور شیان چې دي، دا اوس تاسو ته ضرورت لري چې حج څنګه کېږي، لمونځ څنګه کېږي، روژه څنګه نیول کېږي، زکات څنګه ورکول کېږي، دا استازي دي. یو ایمان دی، ایمان چې دی دا په استاد چې اړه نه لري، دا عقلي دی. د الله پر وجود ایمان یادوم. نو الله وایي عقل خو ما تا ته درکړی، تا زه څنګه نه پېژندلم؟ که ته نو څنګه به ایمان پر الله راوړي؟ ده به دغه ایمان درلودی چې دغه جهان یو خالق لري. ولې؟ الله وایي ته چې د غره په سر کې ناست یو، نو خو ته به دا ستا لاس دا ستا سر ته خپله کله پورته کړي؟ دلته ستا د طرفه څخه یې کار غوښت، یوه ډبره پر بله باندې خپله نه سپرېده، ستا په لاس یې راغوښتل چې پر هغه دې ایښی وای. نو چې دا کارونه خپله نه کېدل، دا کوچني کوچني کارونه، دا دونه جهان خپله څنګه پیدا شوی؟ دا لمر څنګه راختی؟ څنګه لوېدی؟ تا خدای ولې نه پېژندې؟ نو چې یو انسان، عمومي انسان چې هر څوک یې، لا په ایمان مکلف تعلق دی کسم د دخل وسرنی لیدلی نو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام خو بیخی مؤمنان و مگر و د ایمان تفصیل نو نور معلوم که دایس به خبره پوسی پر علی ایمان و د نبیانو چې نبیان سوی لا نو تر نبوت مخه ایمان مگر د ایمان تفصیل چې څونه قدر شان مؤمن به دی اغه نو په وحی سره ځکه نو دلته به تد خبره سره چې ولل ایمان نه تا ته ایمان معلوم کم قید سره جه تفصیلا یعنی تفصیل نه و در معلوم ولكن جعلناه نورا ولكن دون خبر ده جعلنا مش گرزولی دی هو دغه قران کریم نورا نور مگرزولی دی دا قران خاص یو نور دی چې تاسو درلره درکولس نه دی چې موږ هدایت وو به په دغه قران سره ورسته تر نازل وولو ورسته تر نازل چې محمد علی السلام ته نازل سه الله او موږ هدایت وو په دغه قران سره من هغه څوک نشه او چې موږ ورته اراده سي من عبادنا د خپل بندگانو سره دغه هدایت مال هغه هدایت موصله دی چې موږ هدایت کو منا حق ته رسو الا ودا د قران په ذریعہ چې تا ته نازل سو حق ته رسول دا چا په لاس کې دی الله تعالی په لاس کې دی چې څوک څوک حق ته ورسی قران دغه خلک یو رقم اوري یو ام اوري بل ام اوري دا یو چې د مثال په تور وای اوري دی دغه په ذریعہ کې د قران څخه انوار راسي هغه احکام یې زده ایمان پر راوي بل چې وای پسې لا کدا وس شي شي وای په پد باندې پر یو رقم اوري یو پسې لا کدا وس شي شي بل ایمان پر راوي نو الله پاک دغه چې ایمان راوي دا ما هدایت کې دا لري تیم راوستي دا بل په نصیب کې منه ولي کلی هغه دغه جواب کوي چې پسې لا نو نهجی مش هدایت کو منا رسوی و حق ته به په دغه قران من هغه سخنه شاو او چیز مشو ته خوشه سیمن عبادت د بندگانو څخه زمش دای هغه خصوصي هدایت ملاقاري عمومي تفسیر ګوره و انك او بشکت ای محمد لخه مخه ته هجی تم هدایت کې لار شو و نه کیا دلته د حق رسیدګی په ترجمه مو نه کړم اسلام نه کی مراد ماز لار شو و نه لخه مخه ته دی لار شو و نه کی الا صراط مستقيم الا صراط و اغلار مستقيم چې هغه سداده ته ما شو و نه کی دا شو و نه په کوم معنا سو اراءه الطريق پیغمبر عمومي خو ابو جهل هم ناشته ابو بکر صدیق صاحب هم ناشته دوه ورته نبی علی السلام قران بیاناوه نو دا بیانول خو مساوی شو دا ماز لار شو و نه سول مګر وکي د ابو بکر صدیق صاحب هغه هدایت چې هغه اله ول چې نه دی حق ته ورسو دا بل د پاره هغه هدایت چې لار شو نه خو سو عملی نه کړو کدا ایس په خبره پوس لکه دوه نه پاره دی یو شی پښتنه کی پاره ځکه ازمات چې یاره دا پلانې چوک چیرې زه دوه ورته یو رقم لار وشم دا دوه نه پاره دی یو چې ولاړ شي برای نو چرایې شو خدای د جلاکی او عقب دی هغه زما پر خبره روان سي اول کی پسې لکه د کلیم لا دی د تلار سمبالن ته بل لار ولاړ شي نو خو هغه ورکو صبر ورسته کنه شو نو خو یو رقم وسو نو دلته رسول علی السلام شو نه یو رقم کوي مگر رسول علاوه هغه هدایت نه بیا ځکه هغه زما په لاس کې دی هغه څوک چې ما ورته خوښ شي هغه حق تر رسول نو د قران کریم هدایت خصوصي او عمومي دواړه په ځای کې بیان کی فسیده جه صراط مستقیم تفسیر کی چې الله پاک و نبی علیه السلام ته خلق و مستقیم لاره لارښوونه کوي کوم صراط مستقیم صراط الله ملاقری د نحو د لارې نو دا بدل شي د صراط مستقیم څخه و صراط الله ولاره ته د الله الذي اغدى لار له الذي حق الله له چې دلر ما فی السماوات و ما فی الارض اگر ټول شیان چې په مځکه او په اسمانو کې دي د یوې ذرې څخه ونسه بیا تر دې غټو مخلوقات او اجرام پر لکه لمر سپوږمۍ دا ګر د الله تعالی دی دا لهو دا د دغه چا د پاره بیان شوی د الزی د پاره سلس و صراط الله ولارته د الله الذي حق الله له چې د لره ما اگر ټول شیان په سماوات کې په اسمانو کې دي او ما او هغه ټول شیان په الارض کې په مځکه کې دي فسیه مرول چې دغه ګرد شیان بیان شي د وحی قسمونه بیان شي د کفارو دغه شبهه جواب لره ورکه ورسې چې خدای ما تخپل او جنوای چې دا نبی دی زما سره ولې نه ویني ملایک ما تخپل نه وای مال مشترک جواب په سورته فرقان کې ورکه ورسې چې ولکه به خیر وړه ډنګې د خدای سره جوس خبرې جوړ غواړي خدای پاک په هر چا سره جلا خبرې کوي ملایک غواړي چې تا تراسي بیا درته وای چې دا نبی دی یو جواب خپل تکیر شو او خاصه خبرو دا چې خدای پاک زما سره خپل خبرې ولې نه کوي یا ته ولې سم مخامخ مشافهتن خبرې ورسره کوي هغه دغه جواب چې الله پاک دې چا سره خبرې کوي هغه درې طریقې دا ستیس طریقه نه ده چې تا انتخاب کړی چې دغه خبرې ورسره وکړه هغه جواب خو تیر شو ورسته و نبی علی صلاتو والسلام ته هغه رسالت چې الله ما وتا ته دغه سی وحی کړی چې لکه نور رسولان ته شکیږي د رسالت اثبات وس بیا پر نبی علی صلاتو والسلام احسان کړی او چې الله ولته خو مخ په هیڅ نه خبر ک کتاب دې قرآن دې هم ما در وښاوه ک د ایمان تفصیل دې هم ما در وښاوه دغه وحی په ذریعہ سره ورسته د قران کریم هدایت بیان شو، خصوصي هدایت ام دی عمومي، ام دی عمومي سمانا کافر مسلمان ته یو رقم دی لارښوونه، او دا خصوصي هدایت حق ته رسي هغه به خاصه چا د فرض د مؤمنانو د پاره دی. پس به دغه د الله تعالی په چی بیان کړ چې له ملک السماوات یا له ما فی السماوات او ما فی الارض ټول شان الله تعالی لري. هغه اخیری خبره چمجول بیانو چې دغه قران څوک نه مانی دغه د پاره اشارتن جزاء او ترجاغه دغه د بیانې الا خبردار. او مهمه مهمه خبره د صرف په پای کې دغه ال الا لکه څوک شاته غټه خبر کی نو مخکله ورته ضروري اعلان واوري. الا خبردار الا الله تصير الامور، الا الله خاص و الله تصير ورجع الامور ټول امور. کچا پر دې دنیا شکر دې کې بد کړی ټول الله ته دریج نو الله تعالی د ش جواب د ش جزا په ش سره ورکی د بدغه په بس سره کې دغه اشاره سن عذاب ته اشاره سول چې څوک قران و منی دغه د پاره کم دی معنا ش بدله ته چې جنت چې نه منی من کار ځن کې دغه د پاره بد بدله ته چې دوزخ دی په څونه کې چې تور کې الله تعالی دغه ورده خبره راوسته چې څوک ایمان پر راوړي ش بدله ورکی چې ایمان نه پر راوړي بد بدله ورکی په دغه تور کې راوسته چې خبردار الا الله خاص و الله ته تسیر ورګرز الامور ټول امور ټول امور سمانه که ش دی که بد ش کم قسم دی چې ایمان دی چې پر قران ایمان راوړي بد کم قسم دی چې قران یې ونه مني دغه ګرد الله ته دیج نو الله ته خدای مسخرو ده پاره نه دریج دغه د بیان چورته ورزی الله تعالی ته الله قاضی کیج نو خاله بدلا ورلرور کی معنا مرکلونه ته دوجه خورلرور کی نو دغه به صورت خاتمه سوله په پای کې دغه خبر راځي چې پر رسالت باندې سوالو دغه د پورلر ورکه ورسبه نو الله عز وجل د قران په باره کې صحیح عقیده مشترانه سیب کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.